Pel. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 listopada, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. E-zwolnienia przedwczesne przekonują lekarze, ostrzegają, że ich wprowadzenie od grudnia zdezorganizuje system. Gala w studiu koncertowym Polskiego Radia trwa wręczanie Melchiorów. Książę Karol świętuje 70. urodziny. Prywatną kolację wydaje królowa Elżbieta. Na początek jednak informacja sprzed chwili. W ciągu najbliższych godzin Marcin Pachucki zostanie powołany na pełniącego obowiązki szefa KNF-u, zapowiedziała w Polsat News rzeczniczka rządu. Pachucki dotychczas był zastępcą szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, który wczoraj złożył dymisję z pełnionej funkcji. Porozumienie Organizacji Lekarskich chce, by Ministerstwo Rodziny i Pracy wycofało się z wprowadzenia e-zwolnień. Medycy zrzeszeni w tej organizacji uważają, że rozwiązania wprowadzające od 1 grudnia obowiązek wypisywania zwolnień tylko w formie elektronicznej są przedwczesne i spowodują dezorganizację systemu. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska mówiła wcześniej, że nie będzie kolejnego przesunięcia terminu wprowadzenia e-zwolnień. Przygotowujemy się do tego procesu i do reformy trzeci rok. Jak każda z reform może budzić określone obawy, ale po to jest to wielomiesięczne przygotowanie, żeby zminimalizować te wszystkie ryzyka, które się pojawiają. Od grudnia w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej, papierowe w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w razie awarii systemu. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego trwa Gala Melchiorów. To prestiżowe wyróżnienia dla najlepszych reportażystów radiowych oraz telewizyjnych. Jest tam Michał Fedusio. Michale, w jakich kategoriach przyznano dotychczas Melchiory? Jak dotąd poznaliśmy nazwiska laureatów konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory, a także Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prezenter rozgłośni publicznej Wiesław Molak otrzymał także nagrodę specjalną Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Jednak pełniący obowiązki prezesa zarządu Polskiego Radia Andrzej Rogojski dziękował wszystkim nominowanym. Dzisiejsza uroczystość jest doskonałą okazją, by podziękować wszystkim reportażystom za wielki wkład, jaki wnoszą w wzbogacanie oferty programowej Polskiego Radia. To wszystko stanowi o niezwykłości tego gatunku. O wyjątkowości formy reportażu przekonywał również szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Zawsze uważałem i uważam do tej pory, nim porwała mnie publicystyka społeczno-polityczna, że reportaż jest jedną z najbardziej szlachetnych sztuk dziennikarskich. A właśnie rozpoczęła się główna część, a więc poznajemy już powoli laureatów tegorocznych Melchiorów. Michał Fedusio, dziękuję. Wspólna europejska armia z poparciem Niemiec i Francji. Konieczność utworzenia sił zbrojnych Unii zapowiedziała kanclerz Angela Merkel. Pomysł poparł prezydent Francji Emmanuel Macron. Na zapowiedzi gwałtownie zareagował amerykański przywódca Donald Trump, który napisał na Twitterze, by Francja najpierw wywiązała się ze swoich zobowiązań wobec NATO. Doktor Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych zwraca uwagę, że kanclerz Niemiec inaczej niż prezydent Francji widzi rolę, jaką unijna armia miałaby odegrać. Ona nie chce iść w tą stronę, co Macron. Macron bardzo podkreślał, to ma być alternatywa dla NATO. Ona bardzo podkreśla to, że to nie ma być konkurencja, bo zdaje sobie sprawę, że ani Europy na to nie stać, ani nie może sobie pozwolić być w konkurencji do Stanów Zjednoczonych. Jak w tej sytuacji powinna zachować się Polska, mówi Michał Likowski z magazynu wojskowego Raport. Powinniśmy siedzieć na dwóch taboretach. Ponieważ z jednej strony oczywiście powinno nam zależeć na bardzo dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest najsilniejsze w tej chwili państwo wojskowe na świecie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli my nie będziemy mieli odpowiedniego zabezpieczenia w tym całym potencjale Unii Europejskiej, to też nasza sytuacja jest zła. W decydującą fazę wchodzą negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiego zaangażowania wojskowego w Polsce. Brytyjski następca tronu, książę Karol, skończył 70 lat. O obchodach jubileuszu najstarszego syna Elżbiety II, Adam Dąbrowski. 41 wystrzałów armatnich w Green Parku, głośne happy birthday.

bar zamknięty, wszyscy są, nikt tam nie zostanie. Silnik kryczy, wszystko drży, wreszcie sen się ziszcza. Czas odnaleźć nowy dom, pozostawić kliszcza. Już za chwilę zniknie za plecami stara matka Gwea. Ciemna otchłanie się nam na. Taką tajemniczą miną kota Maja Kleszcz słuchała własnej piosenki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Odyseja to jest tytułowe nagranie z płyty, której oficjalna premiera przed nami w tym tygodniu w piątek. No ale twoja płyta jest, a właściwie wasza, tak pewnie powinna mówić, ale Maja Kleszcz to jest artystka na okładce wasza, czyli twoja i Wojtka Krzaka. Jest płytą tygodnia w programie alternatywnym, więc także poza oczywiście rozmową i słuchaniem tego albumu będzie konkurs i będzie można płytę wygrać. Tak słuchasz, bo to już było jakiś czas temu, kiedy skończyły się prace nad Odyseją, kiedy została dopięta na ostatni guzik. Mm-hmm. Tak, słucham teraz z dystansem na pewno tej płyty i odkrywam ją sobie trochę na nowo, bo wiadomo, że jak się już zamknie tą pracę, no to ona później zaczyna jakby żyć trochę swoim życiem. I ciekawi mnie to w ogóle, bo to jest dla nas jakiś olbrzymi skok, bo tak jak powiedziałaś, autorem tej muzyki i tekstów na tej płycie jest Wojtek Krzak, z którym jestem spleciona i w życiu, i w twórczości. I rzeczywiście tutaj namawiałam Wojtka bardzo, bardzo gorliwie, żebyśmy porzucili ten nasz dotychczasowy retro klimat i żebyśmy się udali w jakąś taką, wypuścili w taką nową wycieczkę, która będzie zupełnie odmienna od tego, co robiliśmy dotychczas, żeby zaryzykować. I on to, wydaje mi się, wspaniale zrealizował. taki retrofuturow pop. Nie wiem, czy tak dokładnie to nazwałyśmy, kiedy spotkałyśmy się przy okazji premiery tego utworu. No ale rzeczywiście nawiązania do takiej stylistyki bardzo popularnej i która się teraz też dobrze kojarzy, bo to przypominanie lat 80. tego specyficznego brzmienia syntezatorów, tej sztucznej perkusji, co jakiś czas się pojawia i teraz ostatnio też taki powrót się zrodził. No ale z drugiej strony jak najbardziej współczesny podmiot liryczny. Ta postać, która z nami się komunikuje twoim nieziemskim głosem, od razu to powiem, ale mówiłam to już tyle razy, zresztą tyle razy komplementowano sposób, w jaki śpiewasz, że podejrzewam, nie robi to już na tobie wrażenia, ale ciekawe, czy... Zawsze jestem tak samo zawstydzona, dziękuję. Ale czy zdajesz sobie jak gdyby sprawę z tego swojego narzędzia, którym dysponujesz, czy opanowałaś już te bestie, czy nadal ma tam jakieś niespodzianki dla ciebie? No, praca z głosem to jest dla mnie zawsze praca ze zwierzem. Nie wiem dlaczego mój głos jest dla mnie jakimś... Może dlatego, że on się bierze z jakiegoś głębszego motoru, jakby jakiegoś głębszego źródła. I ja nie potrafię do końca śpiewać tak po prostu piosenkowo. Czasem to pewnie jest zmora. Ale no jakby staram się pracować z tym, co mam, ze wszystkimi moimi dziwactwami. Mam ich wiele. Ale na tej płycie musiałaś te dziwactwa lub chciałaś bardziej, bo chyba od tego się zaczęło, że mówiłaś Wojtkowi, żeby zrobić coś innego. Mhm. Pewne takie dziwactwa, to jest cytat z ciebie, powściągnąć. Wykreowałam chyba inne dziwactwa, mam wrażenie tutaj. To znaczy rzeczywiście oddałam się tej wizji, bo tak jak mówiłaś o tych nawiązaniach, bardzo nas zainspirował na przykład film Tarkowskiego Stalker. To była taka ta idea zony, ta atmosfera, właśnie jakieś obcowanie, kontemplowanie czegoś świętego, co zarazem jest śmiertelne, jakieś zabójcze i tak dalej. No również estetyka chyba Blade Runnera była takim dla nas tropem. Więc takie dość filmowe klimaty i one też w fajny sposób uruchomiły taką wyobraźnię wokalną, co można by z tym zrobić. A rzeczywiście chciałam trochę się odciąć od tej maniery dotychczasowej. No, to też jest ważne, żeby się odświeżać. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego jest ważne? Bo jednak wydaje mi się, że no, raz, że nie chciałabym być nigdy karykaturalna, choć zapewne mam takie skłonności, bo głównie śpiewam jakby nie głową, tylko może sercem. I to się samo dzieje, jeżeli się za długo angażujemy w jakąś jedną estetykę, to po prostu tracimy też dystans do tego. I dlatego było mi potrzebne coś, dlatego Wojtka namawiałam, żeby zrobić coś ekstremalnie odmiennego w jakimś sensie. Żeby już nie grać właśnie z żywymi muzykami, tylko żeby wykreować wszystko z naszego zamysłu, żeby te brzmienia były w jakimś sensie syntetyczne. Za produkcję odpowiadał Andrzej Zdebski. I wszystko to było dla mnie takim niezbędnym impulsem, żeby właśnie trochę tak nie stać się karykaturą samej siebie. na dzień sam. Niezmienny sam. Tyle jest dni, a z każdym czasu mniej. Tyle jest nocy, pełnych trwogi złej. Odyseja to jest też płyta, która ma w sobie taki dziki powab, także za sprawą wątku, który już otworzyłam, czyli zmienności, czy też takich rejonów w twoim głosie, jak chociażby ten, który za nami w utworze Tyle jest dróg. Poza anteną powiedziałaś ciekawą rzecz i myślę, że możemy ją na antenę przywrócić, przynajmniej w skrócie, czyli ten sposób tak zwanego czarnego śpiewania, wyniesiony z dzieciństwa i muzyki, którą się wtedy nasiąka. Tak, wróciłam tutaj na tej płycie w kilku utworach do takiego mojego śpiewania rzeczywiście wymarzonego z czasów, kiedy byłam dziewczynką i w moim domu rodzinnym słuchało się głównie czarnej muzyki, reggae, bluesa, takiego najprawdziwszego, najczystszego bluesa, którego poznałam dzięki ojcu i ojciec zawsze mnie namawiał, żebym nigdy nie kopiowała tego, czego słucham, tylko żebym tworzyła coś nowego. Co jest oczywiście najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze, tak. Wie. I dlatego długo bardzo nie używałam tych technik. A tutaj pomyślałam, że pomoże nam to wytworzyć taki właśnie nastrój trochę może takiej grozy albo takiej sensualności i bardzo wciągnęło mnie to i miły powód dla mnie. Powiedziałaś o tym spleceniu z Wojtkiem Krzakiem artystycznym i trwającym od wielu lat, także w planie prywatnym. A to polega na tym, że właśnie macie jakiś wspólny obszar inspiracji, chociażby te filmy, które wymieniłaś i potem Wojtek po prostu siada i wstaje, mając gotową piosenkę, tekst i muzykę, czy ten proces bywa inny lub też podzielony na jakieś etapy? Nie wiem, czy powinnam zdradzać taką kuchnię domową. Wojtek siada w minutę i robi całą płytę, a potem zajmuje się tym, co lubi. Wojtek skomponował tą płytę bardzo szybko. Nie będę mówiła może w jakim czasie, bo to chyba nie jest aż tak ważne, ale ta płyta rzeczywiście powstała, bo to też często jest tak, że jeżeli czymś się bawimy, jeżeli czymś się cieszymy, bo sztuka niestety najwięcej chyba ma wspólnego z zabawą w jakimś sensie, znaczy z manipulowaniem, z manewrowaniem, z takim trochę dziecięcym. To mnie zadziwiło. No bo znaczy ta kunsztowność wykonania się wiąże z pracą, ale no bo mówi się piękno duchy, lekko duchy, no trochę tak jest, że my manewrujemy, manipulujemy, ale wszystko, jeżeli nie ma zabawy i nie ma przyjemności, to najczęściej nie są to rzeczy piękne, ani interesujące, ani pociągające. I ta płyta powstała w domu bardzo, w bardzo szybkim tempie, a później oczywiście jeszcze produkowaliśmy ją właśnie u Andrzeja Izdebskiego w studio. Ale no jesteśmy tak spleceni, chyba jesteśmy w sumie od 17 lat razem, że w jakimś sensie kształtowaliśmy się nawzajem i słuchaliśmy wszystkiego wspólnie i oglądaliśmy wszystko wspólnie. Czasem obawiam się, że to powoduje jakąś taką jednorodność. Czasem próbuje nas czymś jeszcze zaszczepić od zewnątrz, ale to jest coś ciekawego. To jest taka praca, która rzeczywiście trwa całe życie, no, non stop, tak? Nie ma tego punktu, kiedy wychodzimy z pracy i już... Zamykacie drzwi i po wszystkim. Jednak tutaj też, użyję tego słowa, mierzycie się lub też bierzecie na warsztat po prostu materię popową, to znaczy muzyki, która jest przystępna, zdecydowanie bardziej przystępna niż ta, którą do tej pory się zajmowaliście, co nie jest wartościujące absolutnie, ale tak, no, znając was trochę od lat, znając też na przykład szorstkie czasami poglądy Wojtka i takie oceniające w kontekście na przykład właśnie tak zwanej muzyki popularnej, to myślę, że też było jednym z takich dla was, no, w jakiś sposób kręcących elementów. Czy można ewentualnie się zmierzyć z tą muzyką popularną na swój sposób, czy błądzę wysnuwając takie interpretacje? Masz rację, tak, bo to też ja zawsze staram się, ja słucham bardzo dużo muzyki takiej nowoczesnej, tych wszystkich świeżych rzeczy z ciekawości po prostu, bo też uważam, że tam są ślady tego, jak podąża ludzka myśl i to mnie zawsze ciekawi. I też właśnie dlatego namawiam zawsze Wojtka, żeby się otwierać, a nie zamykać. I to ta płyta jest takim aktem właśnie otwarcia, takim bardzo radykalnym, bo do tej pory to było rzeczywiście u nas ściśle zdefiniowane, że interesuje nas przeszłość, interesuje nas retro, że tylko granie na żywo i tak dalej. I to porzucenie tej konwencji moim zdaniem dużo nas nauczyło. I też pop, co to znaczy pop? Muzyka popularna, czyli muzyka przyswajalna, czy taka, która może być bardziej powszednia, czy powszechna. Która nie zaskakuje, która rządzi się jakimś takim przewidywalną strukturą. Wiesz, że po zwrotce nastąpi refren, że będziesz mogła zanucić. Tak, ale z drugiej strony właśnie to jest intrygujące, że można w to wpompować dużo kreacji. To jest bardzo pojemna formuła. Ja zawsze mówiłam w wywiadach, że nigdy nie marzyłam o tym, żeby być piosenkarką i śpiewać piosenki. Rzeczywiście był taki etap, kiedy jakoś trudno mi było się może znaleźć, bo gdzieś dalej mnie te żywioły moje gnały, tak? I od czasu może, kiedy pracuję w teatrze, to te żywioły się mają gdzie wyżyć, a mam też czas na to, żeby się z tymi piosenkami zaprzyjaźnić. I to jest taka płyta właśnie takiej kreacji wpompowanej w małą formę takiej piosenki. Yeah. Zwłaszcza teraz na fali tych wszystkich seriali jak Roist czy, no nie wiem, Ślepnąc od świateł, no to w ogóle już widzę cię na tej scenie. Dookoła zły świat i potwory się kłębią, a ty wychodzisz i chociaż nie jesteś niewinna, to przez te 3 sekundy, kiedy uwaga wszystkich skupiona jest na tobie, jesteś symbolem właśnie zaprzeczenia temu brudowi, temu wszystkiemu dookoła. Maja Kleszcz na scenie. Słuchamy Odysei. Maja się śmieje w naszym studiu na żywo. Krew za krew, to od razu powiem, jest moja ulubiona piosenka z płyty, ale to się zmienia bardzo często, ponieważ wróciłam do tej płyty przedwczoraj po dłuższej przerwie i po pierwsze bardzo się ucieszyłam z tego, że znalazłam na niej remiksy, o których za chwilę opowiemy, a po drugie właśnie no, z wielką przyjemnością wraca się do tych piosenek i myślę, że mają w sobie coś takiego, że mogą żyć bardzo długo. Mam nadzieję, że trafią do publiczności. A propos koncertów, to planujecie w ogóle? No bo zrobiliście płytę no, zupełnie inaczej niż do tej pory, ale jak ją zagrać w związku z tym? Chociaż ja to widzę, że Wojtek przy klawiszach. Myśleliśmy tak naprawdę o takiej bardzo w cudzysłowie spektakularnej formule, to znaczy, żeby zrobić z tego taki mały, nazwijmy to spektakl, i żeby to nie był taki zwyczajny koncert, tylko żeby to rzeczywiście gdzieś nas przenosiło. Ale tak naprawdę to wydaje mi się, że ta praca nad promocją musi się rozpocząć. Mogę też chyba otwarcie powiedzieć, że no tak kulejemy managementowo, więc jeżeli... Jeżeli słucha nas teraz osoba, tak, która właśnie, chciałaby... Tak, właśnie, może to trzeba się otworzyć na to. Wydaje dokładnie, mi się, że... Dokładnie, tak mówisz o namawianiu Wojtka na to, żeby zrobić coś tak, nowego. To też... Może trzeba otwierać takie furtki po prostu. No taka jest rzeczywistość, że być może potrzebny jest jakiś... Ktoś, kto przyjdzie tak, i powie wam, tak, że może się tą stroną logistyki, wymyślania koncertów, nawiązywania kontaktów z klubami zająć. Takiej osoby wam brakuje, tak? Mówisz teraz serio zupełnie? Mówię tak, mówię teraz o tym otwarcie, bo my pracujemy na różnych polach i pracujemy i w teatrze, i tutaj muzycznie. I być może właśnie jest potrzebny ktoś, kto po prostu... zwyczajnie wsparłby nas w tym promowaniu. Wiadomo, promowanie płyty takie stricte medialne, no to jest inna sprawa, ale granie i na żywo, czym nam zależy bardzo, to i właśnie granie w jakiejś super fajnej formule, to jest rzecz otwarta i może teraz otwieram tą furtkę, o. Może ktoś się poczuje zaproszony. Obiecałam pytanie konkursowe, więc musimy tę obietnicę spełnić. To będzie, mogę zadać, czy masz jakiś pomysł na pytanie? Oj, nie mam teraz. No wiedziałam, więc ja mam pomysł na pytanie. Ponieważ na tej płycie znalazły się, tylko jak będziemy rozmawiać o tym, to nie używaj imienia i nazwiska Dobrze. Autora remiksu, bo to będzie właśnie pytanie. Remiksy dwóch nagrań wykonane przez Meeting by Chance. Gdyby ktoś chciał dzisiaj wygrać u nas Odyseję, to proszę zadzwonić do Oli Baszun, 2273 i powiedzieć, kto się kryje pod szyldem Meeting by Chance, jak nazywa się ten człowiek, 2273. No właśnie, skąd pomysł na remiksy? Czy chodziło o to, żeby dopełnić album, żeby było na nim więcej treści jeszcze, czy po prostu z jakiegoś powodu chcieliście z tym człowiekiem pracować? Tak, bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie stylistycznie ten człowiek dopełnił tą płytę i żeby też ważna była dla nas taka w jakimś sensie motoryka tych utworów i taka w cudzysłowie taneczność, to znaczy, żeby one rzeczywiście miały w sobie jakąś taką transowość i dlatego po raz pierwszy jako ten projekt taki Maja Kleszcz pokusiliśmy się o remiksy. Pierwszy raz w ogóle w historii twojej muzyki, twojej pracy z Wojtkiem? Tej autorskiej, tak, tak. Bo wcześniej remiksowaliśmy utwory, ale to dawne dzieje. A tutaj rzeczywiście to też chodziło o takie otwory. Właśnie to jest to, co mówię, że jeżeli my jesteśmy stale we dwoje tak spleceni, jako ten dwugłowy smok, to fajnie jest wpuszczać to do środka ludzi, którzy są tylko warci. A jak ten człowiek zareagował? To wcześniej... Poza tym, tam że się już... zgodził, to wiemy, bo są dwie piosenki w remiksie na płycie, ale... Wcześniej mieliśmy tam już jakieś przymiarki do współpracy, tam jakieś projekty, które chyba nie wypaliły z tego, co pamiętam, ale to chyba taka organiczna była zupełnie sytuacja. i my byliśmy zachwyceni. Nie wiem jak po drugiej stronie, ale to tak zupełnie przebiegło w sposób naturalny. Drogami natury, o. Drogami natury. Sprawdzamy w takim razie, jak brzmi Odyseja w remiksie Meeting by Chance na naszej antenie właśnie w tym momencie. Ciągle jednak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knata arka Noego. Stare przecież martwe już, czas szukać nowego. Takie disco na zgliszczach świata albo po prostu zgliszczach jakiegoś miejsca. Maja Kleszcz, nagranie Odyseja, od którego zaczęłyśmy nasze dzisiejsze spotkanie, ale w remiksie Meeting by Chance, czyli Marcina Cichego. Adam z miejscowości Końskie, Maria z Wielichowa i Janna z Warszawy jako pierwsi poprawnie Marcina rozpoznali, więc gratulacje. Jutro kolejna szansa na zdobycie płyty Odyseja po godzinie 19 w programie alternatywnym. Ten Blade Runner, kiedy go wspominałaś, to oczywiście chodziło o pierwszego Blade Runnera, oryginalną wersję. Tak jest. No tak. To jest film, który cały czas robi niesłychane wrażenie, kiedy się do niego wraca. Chociaż akurat ja tą niedawno pokazywaną odsłonę też bardzo polubiłam, także dzięki muzyce, ale to już rozmowa na inne tematy. Tak cały czas wspominasz o teatrze za kusami, znaczy no, bokiem, że macie tą taką drugą przestrzeń z Wojtkiem. Możemy chyba powiedzieć, prawda, że teraz jesteście zaangażowani w próby do przedstawienia w Teatrze Narodowym w Warszawie i efekty waszej pracy, to znaczy pracy całego zespołu oczywiście, na początku grudnia. Tak jest, premiera 1 grudnia, zapraszam bardzo serdecznie, jest to Burza według Szekspira w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Według Szekspira, co już każe nam tutaj się domyślać i różne tropy wysnuwać. Od 1 grudnia będziemy zatem mogli sprawdzać. Muzyka też wasza, tak? Tak, muzyka jest nasza, ja jestem też tam jedną z, nazwijmy to, postaci, czy performującą osobą. Nabraliście już takiego luzu, jeżeli chodzi o teatralny świat, świat teatralnej muzyki, że właściwie po kilku minutach spotkania z reżyserem wiecie, jaka będzie wasza rola i przestrzeń, czy to za każdym razem jest od początku? To jest bardzo, bardzo wymagający zawsze proces. Bardzo piękny, ale wymagający. I tym razem jest on szczególnie jakiś onieśmielający i odurzający w tym zestawieniu. Czytałam ostatnio książkę, zresztą super, Jerzy Ilk rozmawia ze Stanisławem Radwanem, wspaniałym kompozytorem muzyki nie tylko teatralnej, ale akurat w tym przypadku chodziło o przedstawienie. Opowiadał o jednym ze spektakli i o tym, że podczas trzeciej próby generalnej zrozumiał, że utwór, który napisał na finał, absolutnie kładzie znaczenie tego finału. Zdarzyło wam się coś takiego do tej pory lub odwrotna sytuacja, czyli że zrozumieliście, że właśnie dzięki muzyce coś świetnie wybrzmiewa? To jest słynne powiedzenie Michała Zadary, z którym robiliśmy Dziady bez skreśleń, że pracujemy do dnia premiery. I aż do ostatniej godziny de facto się pracuje, do momentu tuż przed premierą. I rzeczywiście trochę tak jest, bo no jednak teatr to jest żywioł w jakimś sensie nieokiełznany i często przewidujemy, że coś będzie pracowało na scenie albo przewidujemy, że coś będzie się komponowało i nagle okazuje się, że wcale tak nie jest i że ten żywioł gdzieś nas dalej zmusza do szukania i to jest chyba najbardziej takie satysfakcjonujące w tej robocie. No jest to wyczerpujące, ale przynosi radość. Tak też stwierdził na zakończeniu tej opowieści Stanisław Radwan, mówiąc, że poszedł szybko skomponować inny utwór. No, muzycy zostali, więc zdążyli to jeszcze przegrać, zagrać. I co więcej, aktorzy też zdążyli się do tego przyzwyczaić, chociaż to nie było łatwo oczywiście po tylu tygodniach prób z inną muzyką. No i udało się nadać finałowi taki sens, o jaki wszystkim artystom chodziło. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Płyta Odyseja od piątku oficjalnie. My słuchamy jej w programie alternatywnym także jutro. Na zakończenie Miasto z mgły. To takie miasto z tej mgły, co już nie ma nic wspólnego z mgłą naturalną, czy? Raczej chyba jest to niestety ten smog, który nas zalewa powoli. I wydaje mi się, że Wojtek o tym myślał w gruncie rzeczy. Maja Kleszcz była naszym gościem. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, Kasia Fritz-Wojtkowska zrealizowała audycję, a Ola Baszun była wydawcą. Dziękujemy i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Z każdym dniem czuję ja wielki strach. Tu za każdy powietrzałyk Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Kronczewski. Muzyka Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Huśtawka. Mieszkałem wtedy w East Village i pisałem polowanie na karaluchy. Na jednej z tych powykręcanych i się bez sensu kończących jakby przez pijanego zaprojektowanych uliczek między pizzerią, w której łatwiej było kupić kokainę niż pizzę, a sklepem z używanymi ubraniami, spotkałem Zbyszka Rybczyńskiego. Akurat dostał Oscara za krótki animowany film Tango i przyglądał się wystawie najtańszego domu pogrzebowego na Manhattanie. Wynajął studio na Trajbece po zachodniej stronie miasta, ale niedaleko i też nie chciał wracać do Polski w stanie wojennym. Pożartowaliśmy z życia w barze dla homoseksualistów. I zgodziliśmy się, że dowcipy to jest niedoceniany gatunek literacki, bo się w nich przegląda rzeczywistość jak żywa. Na razie Zbyszek nakręcił jakiś klip i zgłosiła się do niego młodziutka piosenkarka szukająca pracy, której nie mógł pomóc, a się potem okazało, że to była Madonna. Zgłosili się też producenci z New Jersey, dwóch prawników w garniturach od Armaniego, kobieta, której zimny uśmiech budził szacunek, i dwumetrowy czarny koszykarz, była gwiazda NBA, żeby zrobić normalny pełnometrażowy film. Ja akurat dopiero co wróciłem samochodem z Florydy, gdzie mnie na tydzień na wykłady zaprosił Edward Albee do Atlantic Center for the Arts jako 1,734,841,669 z kolei visiting artist. Jak wracałem, gonił mnie huragan Greta. Nie zdążyłem. Przed samym Nowym Jorkiem nad highwayem zaczęły fruwać najpierw gałęzie, a potem małe drzewka. Zrobiło się czarno. Zjechałem do jakiejś knajpy. Tam siedział cały tłum kierowców przeczekujących Gretę. Głównie ci od ogromnych traków, ale i osobowie. Mężczyźni i kilka kobiet. Pili i opowiadali dowcipy. Opowiedziałem to Zbyszkowi i pomyśleliśmy, że to jest dobra sytuacja do filmu na początek. Właśnie huragan, knajpa, opowiadanie dowcipów. No, że bohaterowie tych dowcipów ożywają na ekranie, stają się bohaterami filmowymi małych scenek, które się potem układają w fabularną historię. Czyli ludzie z jednych dowcipów pojawiają się potem w innych i się robi opowieść groteskowa i coś mówiąca o świecie. Groteska, jak wiadomo, to zerwanie więzi między przyczyną a skutkiem. A wszyscy jesteśmy bohaterami dowcipu. Ja już pisałem z głowy, jak w czasie wojny i bombardowania młody facet siedzi na klozecie i pociąga za sznurek. I w tym momencie w dom trafia bomba i ten facet na klozecie patrzy z niedowierzaniem na sznurek. Wymyśliłem ciąg dalszy. On cudem emigruje i przez omyłkę, bo ma coś doręczyć, trafia z kumplem do eleganckiej knajpy paryskiej, w której prezenter ogłasza konkurs z nagrodami dla posiadacza najelegantszych majtek. I kolejno prezenter wyciąga z sali rozbawionych gości, którzy ściągają spodnie i pokazują majtki. Prezenter pyta, skąd są, a oni odpowiadają, że z Hiszpanii, Włoch i tak dalej. Pada też na naszego bohatera, który wywołany i zaskoczony ściąga spodnie i pokazuje brudne, przygnębiające gacie do kolan. A kiedy prezenter pyta go z niesmakiem, skąd pochodzi, kumpel z sali, żeby nie kompromitować Polski, krzyczy: Władek, powiedz im, że jesteś ruski. Potem ten sam biedny emigrant w Paryżu ma wspólną kochankę z bankrutującym producentem prześcieradeł i postanawia popełnić samobójstwo, skacząc z wieży Eiffla. Jego kochanka opowiada o tym temu od prześcieradeł i kiedy emigrant wdrapuje się na wieżę, bo winda jest zepsuta, producent rozciąga dookoła wieży ochronną płachtę z prześcieradeł. Skoczek ocalał, prześcieradła stają się hitem, a emigrant supermodelem i tak dalej. Opowiedzieliśmy to producentom, wpadli w zachwyt. Poprosili, żebyśmy napisali tak zwany treatment, czyli streszczenie filmu na 6 stron. Zrobiliśmy to w tydzień i znów wybuch entuzjazmu i wiadomość, że ich prawnicy już przygotowują kontrakt. Mija tydzień, dwa, miesiąc i nic. Udajemy pełnych godności, więc nie dzwonimy, tylko dolewamy wódki do piwa. Po 2 miesiącach, przeglądając New York Post, widzę wielki tytuł: Schwytano szajkę handlarzy narkotyków. A pod spodem zdjęcia naszych producentów. Poznałem ich po koszykarzu. Wracając na chwilę do zerwanej albo i nie więzi między przyczyną a skutkiem, to ja jestem skutkiem kopulacji moich rodziców, Heleny i Jerzego, w mieszkaniu przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Pewnie w styczniu, w roku 37, kiedy Hitler już się szykował. Nie wiem, czy kopulowali w łóżku, czy pod prysznicem i czy skutek spełnił ich oczekiwania. W tej chwili przyczyna leży już w ziemi, a skutek jeszcze się jej czepia i lizie po zaśnieżonym nowym świecie. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media.